Bueno, baixamos a música e vámonos ir a Santiago. Vale. Desde Monforte pasamos a Santiago. Fíjate tú, levamos percorrido medio Galicia. Vale, vale. Pues vamos a falar con un autor cantante que todo isto que é das terras da Fonsagrada, pero vive en Santiago. E ele formouse como no teatro, como músico, como, en fin, para entretener os nenos, todo isto. E vamos a falar con Xoán Curiel. Pues alá, vamos. Sin máis de... Vamos a dar as boas tardes, veña. Damos as boas tardes. Xoán, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido. Moitas grazas por acompañarnos hoxe. Eso. Un gusto. Dice meu compañeiro Armando que naciche na Fonsagrada, na montaña de Lugo. Pois sí, nacín alí, estiven ata os 11 anos vivindo alí. E despois por causas allás a mí, lóxicamente, con 11 anos, porque senón eu teríame quedado, pois cousa de promoción do meu pai, sí, de funcionario. Entón emigramos, bueno, fomos para non moi lonxe, pero fomos para Betanzos, e despois... por aí, sí. pero vai, a min esos 11 anos marcaronme moito o feito de nacer aí na montaña en Lugo, pois é algo, é que un sitio maravilloso, a Fonsagrada. Sí. Que, por certo, tes un CD ou algo así que fala das músicas de Fonsagrada ou algo de Fonsagrada, non? A ver, eu creo que te estás referindo ao CD que estou agora mesmo lanzando, verdad? Sí, que estás lanzando, sí. Sí. Este disco realmente, bueno, hai un artigo que me fixeron no Progreso de Lugo que comenta o titular, non? Que, sí. que o disco ten moito que ver coa Fonsagrada, pero realmente ten que ver un pouco de resilón, porque, a ver, é un disco que eu fixen a partir de cantigas medievais, de cantigas... Sí. De diferentes trovadores do período trovadoresco, séculos, sí, pues sobre todo 13, 14. E son cantigas que eu collín de trovadores relacionados, pues con de trovadores relacionados cada un con dos 10 camiños de Santiago que pasan por Galicia. Entonces, claro, tamén está presente o camiño primitivo que pasa pola Fonsagrada vai un pouco por aí, vai un pouco por aí, sí, os tiros, ¿no? É decir, eu quería facer unha revisión destas, unha actualización destas cantigas dende o meu punto de vista musical. Entón, pues, tirei destas letras, sí, por decirlo así, e creei un novo disco, pues, que acabamos de presentar ahora y escasamente unha semana ou por aí, ou 5 días, vai. Como é o título do libro, do disco? Do disco. O disco chamase Treides Comigo. Traides comigo, que sería unha forma así como dicir vinde comigo, ¿no? Un pouco así como ultrella, ¿no? Que dicían tamén os camiñantes, de unha exclamación, ven cunha exclamación, traides comigo. Entón, pois ten ese punto mellor exaltativo, ¿no? Onde camiñemos. E foi un disco que fixen eu sobre todo, aínda que xa fai xa 5 anos que me sumerxi no mundo das cantigas, pero sobre todo dinlle un empuxón moi importante, pois, durante toda a época do confinamento, que andábamos todos con moitas ganas de camiñar e recoller camiños e mundos, sí, ¿no? Porque casi todos os cantantes, sobre todo agora, se fain referencia a algún camiño, ¿no? Porque, como se suele dicir, os camiños, todos os camiños van a Roma, pero en España van a Santiago. Sí, Sí, é verdade, é verdade. Nos aquí, claro, temos o Camiño de Santiago. Eu vivo, agora mesmo estou en Teo, hasta fai pouquinho vivía en Santiago, pero estou aquí ao lado, como que en día a 10 kilómetros. E eu lembro moito cando me viñen a vivir aquí a Santiago, que foi cando empecé toda a miña formación artística, ¿no? Primeiro co teatro, sí, sí, e despois con outras disciplinas que chegarían despois, pois eu sempre unha das cousas que vivindo en Santiago que máis tamén te impacta é o recibir a toda esa corrente de, sí, de xente que ven de tantísimos días, de tantas experiencias, con esa mirada aberta, con ese sorriso, non? De casi veñen en estado meditativo, non? Podíamos dicir. E é verdade, logo cada cantante pues, tamén temos o noso camiño persoal. É un termo tema dos vieiros do camiño dá para moito. E tanto que dá, sí. Porque cantos discos tes na rúa xa? Pois pues este vai ser este é o séptimo. O séptimo xa. Que xa é traballo, hai moito traballo detrás. Sí, a verdade que sí, porque detrás dun disco hai traballo, sí, moitas horas de ensaio, moitas horas de grabación, isto non queda ben, hai que volver a repetir, hai que volver moito traballo. Efectivamente, sí, eso está aí, ao final son poucos minutos de música nun traballo condensado de todas as horas que lle meteche, como ben indicas ti, non? De todas as reunións, de pues, todas as sesións de estudio, todas as decisións que se toman, todas, ten moito... É unha obra de enxeñería, en certo modo, non? Porque claro, tens que ter en conta moitos factores desde moitos puntos de vista, e ao final, pois... tamén está mestura, masterización, escoítalo en diferentes equipos, o levas para aquí, para lá, porque sí, hoxe en día cambiou moito a cousa. Entón, un é consciente que en a maior parte da xente vai escoitarte pois, en equipos moi pequeniños, por exemplo, ¿no? Non en estas cadenas que tiñamos antes na casa, que ollas o CD, ou poñías na cadena musical e escoitabas uns graves, unha cousa. Entón, hai que ter en conta como moitos, moitos factores, pero... A min gustame meterme, volvemos aos camiños, ¿no? A min gustame enzarzarme, meterme en veredas, pues sempre claro, porque despois co resultado queda un máis satisfeito, ¿no? A verdad, canto máis en redes, pois logo tamén estás máis orgulloso do que presentas. Repeticións e cousas deste tipo que axudan precisamente para que despois teñas un concepto ou unha finalización bueno, satisfactoria. Por certo, falando do teu traballo agora mesmo con certa delicadeza ou con certa pois, dificultade para poder presentar os discos e poder achegarse ao público, non? Sí, agora é un momento bastante extraño, non? Para todo o mundo, claro. Sí. Es decir, eu estou moi en contacto con moita xente aquí do mundo, pois eso, teatral ou do mundo, sí, do mundo espectáculo, cantantes. Hai algúns sectores que pasan peor que outros, dentro deste mundo noso, ¿no? Sí. Claro. Pero vaya, o que estamos vivindo todo o mundo, ¿no? Esta sí, restricción si e somos uns máis, ás veces pois tamén por outra banda, eu, no meu caso, pois todo este confinamento levoume a este disco e agora pois hai unha presentación un pouco máis online, pero vaya, tamén estáse abrindo a cousa e temos esperanza, non, de que agora no verán a cousa vaya un pouco mellor. O sea que as xeras están suspendidas, pero que en realidad, bueno, hai previsión de que posiblemente a partir do verán pois poidan existir un poquinho máis de, non sei, de reclamo e ao mesmo tempo pois participación un pouco máis aberta, non? A ver, agora mesmo estamos ao 30%, non? De decir, sí que poden facer espectáculos pero claro, hai esa limitación. Despois, no verán como como se pon, é dicir, como se fan moitos espectáculos ao aire libre, pois digamos que aí hai é máis fácil para, pues, para os programadores, para as persoas que organizan, mm-hmm. que ao final tamén teñen unha responsabilidade encima grande, non? Pois é máis doado pois nun espazo aberto que en espazo pechado. De feito, creo que cambian os tantos porcentos, si non me equivoco, porque Olimpo Riba creo que cambian si é en pechado, si é en aberto. Pero vaya, aquí estamos todos igual que vos, igual que todo o mundo que nos estará escoitando, hasta as narices a la sí. situación. Sí, tanto. É lógico. Pero bueno, que con esperanza de que todo isto termine, a ver si nos vacunan de unha vez, somos capaces de ter un poquinho máis de relación social, que é o que importa. Entón, tú, mentras tanto, vas facendo presentacións vía online, polo menos, non? Estou facendo presentacións online, e agora, como vos comento, se abriu, é dicir, agora en marzo teño algunha actuación, non? Dende logo non é tan... non teño tanto volumen de bolos, non, de actuacións como tiña neste mesmo mes calquera outro ano normal, pero si estou tendo, porque é dicir, este fin de semana, por exemplo, pois coincide justamente este fin de semana teño dúas, teño unha mañá e outra o domingo. E despois daí en diante teño outra o fin de semana seguinte, xa me vou ao 17 de abril que temos a presentación en banda deste disco no Museo do Mar de Galicia, en Vigo. Sí. Pero que decir, é verdade que normalmente a estas alturas, pois sí, teríamos máis. Estamos todos aí nun medio gas extraño, ¿no? Sí. É unha cosa rara, vamos. Sí. A que nos toca vivir, sí. Quen non lo ia dicir? Sí. Bueno, pero con todo con eso quiere decirse que tu axenda, digamos, de actuacións está un poquinho reducida, pero non del todo, quiere decirse que vas tendo a tua producción síguese dando a conocer. Sí, es decir, eu por exemplo sempre son bastante prolífico, e sempre pois vou presentando cousas novas cada ano. Entón, pois sí que hai unha especie de dinámica que un leva ou que un levaba, por exemplo, que aínda que se sigue mantendo, pero vaya, supoño que como con todos os traballos, non? Si te tocaba para organizar algo, calquera cousa, non? Tens que adicarlle 3 horas, pois despois vas a ter que adicar 5, porque este que adaptar sempre. E despois, claro, o feito de que estén cambiando constantemente as normativas, pois a todas e a todos, eu creo que nos fai sentirnos un pouco como extremadamente vulnerables, ¿no? Porque é aleatorio. É dicir, somos, ao final, os seres humanos tamén somos animais de costumes, e aínda que non somos artistas, e ao mellor no noso gremio estamos máis acostumbrados, pois traballas un domingo ás 3 da mañá como un luz ás 9, ¿no? Cando che toca un pouco. Entón sí que é verdade que estamos acostumbrados, pero todo este ir e vir, pois eu creo que ten un efecto final, e sobre todo mantido no longo prazo, eu creo que hai un pasarnos factura psicolóxico, ¿no? En maior ou menor grado, e eu vexo por toda a xente que me rodea, es decir, que vos digo coa que falo, que ben, hai que decir, supoño que tamén hai unha parte que nos está facendo máis fortes, ¿no? Porque o que máis e o que menos se está replantexando a vida nestes momentos, sí. ¿Non? É un momento de moitísimo, fíxate, por un lado hai un momento de moita, podíamos decir, como separación ou moito aillamento, aparentemente, pero por outra banda, eu creo que as familias agora están como moi unidas, hai unha apertura ao cercano, non, ao que tes aí, e ao mesmo tempo o encontro con un mesmo tamén, porque muitas veces facemos tantas cousas que ni nos decatamos do que nos pasa por dentro, e cando te obrigan a estar pois X tempo en casa metido, non? Claro. Pois hai unha parte que é un encontro con un mesmo. Entón eu creo que hai unha parte hai unha parte existencial aí que estamos todos agora experimentando, que di ti que moita xente, a mellor nunca se iría a facer un retiro ao Tíbet, nin a ningún lado a meditar ali, pois mira, sin comelo nin bebelo, aí o tes. Sí, sí, sí. Por certo, a túa páxina sigue estando en vigor, quere decirse que pues, alguna persoa quere mercar alguna das túas producións, poden meterse aí en Joan Curiel, directamente mercar algún dos teus produtos, non? Sí, creo recordar que non teño tenda, pero vaya, que estou en todas partes, estou no Facebook, a miña página Xoán Curiel, ou es decir, vale, a miña web tamén, e aí está o contacto por mail, ou calquera persoa pode, sí, porque sí que pode pedir, claro. Vale, pois pues, eso cumpría decirlo aos nosos ointes e seguidores, que se poñan a páxina túa, que seguro que verán non somente os teus traballos últimos, sino tamén a túa discografía e as novidades que poden ir vindo últimamente. Sí, bueno, precisamente en breve estreo nova web, porque é verdade unha das cousas que estou agora aproveitando para refacer a web, que xa está un pouquiño obsoleta, e en breve a vuestra, non sei cando, porque precisamente os estábamos falando desto, tivemos reunión diso, e supoño que en pouco tempo xa estará pues, actualizada coas novidades. Moi ben. Pois moi ben, Xoán Curiel. Agradecerche moitísimo, Xoán, que estiveras con nosco. Sabes que a radio mídenos moito tempo e agradecemosche sí, moitísimo. Ata a vindeira ocasión. Hasta a vindeira ocasión e gracias por enseñarnos a querer a música. Nada, unha apertiña a vos, a toda a xente que nos está escoitando, o que ti dis que aí temos a música que tamén nos acompaña. Moi ben. Bueno, pois amigas e amigos, Xulio, Fernando, gracias por estar aí. E como sí, digo sí, sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. E felicidades aos Pepes, as Pepas, e Xosebes, e Xosefas, e pais e nais. Así que, de cos xoves que ven.